3 Polskiego Radia. Za chwilę wybije 6. Serwis Trójki przedstawi Filip Jarek. Na ten dzień czekaliśmy od dawna. Po południu nasi piłkarze zmierzą się ze Słowacją w pierwszym meczu Euro. Jak zaszczepić wszystkich chętnych na świecie? Na to pytanie odpowiedzi szukali uczestnicy zakończonego już szczytu G7 w Kornwalii. Konrad Fiołek wygrał wybory prezydenckie w Rzeszowie. Wielkie emocje, czas zacząć. Dziś w Petersburgu piłkarska reprezentacja Polski zainauguruje występy na Euro. Pierwszymi rywalami Polaków będą Słowacy, a na miejscu jest nasz korespondent Maciej Jastrzębski. Kibice z biało-czerwonymi szalikami docierali do Petersburga samolotami, pociągami i samochodami. Panowie Krzysztof Woźnica i Robert Raszkowski na co dzień pracują w Rosji i dziś wieczorem zasiądą na trybunach petersburskiego stadionu. Byliśmy jak były mistrzostwa świata, teraz też właśnie stwierdziliśmy, że pojedziemy. Trzymamy kciuki mocno za naszych sportowców. Piłkarze mogą również liczyć na doping syberyjskiej Polonii, zapowiada mieszkająca w Irkucku Dina Nagulina. Polacy, którzy tu mieszkają, ludzie pochodzenia, będą Polsce kibicować. Sankt Petersburg, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. A we wczorajszym wieczornym meczu Holandia pokonała Ukrainę 3-2, a nasi reprezentanci wyjdą dziś na boisko o godzinie 18. Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska krytycznie o inicjatywie Brukseli. Chodzi o niedawny list do polskich władz, w którym Komisja Europejska zwróciła się o wycofanie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wyższości prawa krajowego nad orzeczeniami Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Julia Przyłębska w programie Pierwszym Polskiego Radia zaznaczyła, że patrząc z perspektywy dyplomatycznej jest to przekroczenie zasad. Polska Konstytucja stanowi, iż najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej jest Konstytucja. Prośba o nieskładanie tego wniosku, a więc o nierealizowanie swojego konstytucyjnego uprawnienia, może być traktowana właśnie w kategoriach jakby próby ingerowania w tą suwerenność, niezależność organów państw. List Komisji Europejskiej został wysłany do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry oraz ministra do spraw europejskich Konrada Szymańskiego. Według Brukseli wniosek złożony przez polskie władze w Trybunale Konstytucyjnym kwestionuje zasady unijnego prawa, w tym prymat prawa Unii Europejskiej. Całej rozmowy z Julią Przyłębską można wysłuchać na portalu polskieradio24.pl. Pandemia, zmiany klimatyczne, prawa człowieka. To główne tematy zakończonego wczoraj szczytu grupy G7 w Kornwalii. O jego ustaleniach z Londynu Adam Dąbrowski. Po pierwsze szczepionki. To kolejny wielki krok ku zaszczepieniu świata. Tak premier Johnson mówi o deklaracji, że kraje G7 przekażą biednym państwom około miliarda dawek. Uwaga, to nie wystarczy, potrzeby są o wiele większe, ostrzega jednak wielu ekspertów. Po drugie, prawa człowieka i demokracja. W komunikacie końcowym sporo miejsca poświęcono Chinom i wezwaniu Pekinu do, tu cytat, respektowania praw człowieka i podstawowych wolności. To rywalizacja nie tyle z Chinami, ale z autokratycznymi rządami na całym świecie. Deklaruje prezydent Biden. W komunikacie końcowym jest też potępienie Moskwy i jej, tu cytat, destabilizujących działań. Wreszcie klimat. Do końca roku państwa G7 przestaną wspierać finansowo budowę kopalni węgla nie stosujących technologii, które zmniejszają emisje. Jest ogólna deklaracja, że kraje przyspieszą odchodzenie od węgla. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. A dziś tymczasem rusza szczyt NATO. Wezmą w nim udział m.in. prezydent Andrzej Duda i Joe Biden. Popierany przez większość partii opozycyjnych, Konrad Fiołek został oficjalnie wybrany na urząd prezydenta Rzeszowa, poinformowała wieczorem Miejska Komisja Wyborcza. Otrzymał nieco ponad 56,5% głosów. Drugie miejsce zajęła Ewa Leniart, popierana przez Prawo i Sprawiedliwość, która zdobyła niecałe 24%. Na Marcina Warchoła, popieranego przez Solidarną Polskę, zagłosowało nieco ponad 10,5%. Ponad 9% głosów zdobył z kolei poseł Konfederacji Grzegorz Braun. Konrad Fiołek po poznaniu pierwszych wyników mówił o swoich priorytetach. Pierwsza decyzja będzie należała na pewno do obszaru spraw przestrzennych, czyli nabór architekta miejskiego, zwiększymy dotacje na konkurs, na plan zagospodarowania nad Wisłokiem, harmonogram prac nad studium warunkowań i zagospodarowania przestrzennego i podjęcie prac nad wyznaczeniem tych terenów, które byśmy chcieli pozyskać pod zieleń, tak aby ona równomiernie została rozłożona po całym mieście. Przedterminowe wybory prezydenta Rzeszowa były konieczne, bo dotychczasowy włodarz miasta Tadeusz Ferenc złożył w lutym rezygnację po 18 latach sprawowania urzędu. Natalia Oliwa zwyciężyła w konkursie wiedzy Wszystko o Chopinie. W Żelazowej Woli, miejscu urodzin Fryderyka Chopina, finaliści zmierzyli się z pytaniami na temat życia i twórczości kompozytora, historii konkursu chopinowskiego, a także z zadaniami muzycznymi. Przewodnicząca jury, profesor Zofia Chechlińska, podkreśliła, że poziom konkursu był bardzo wysoki. Naprawdę niektóre pytania były bardzo trudne, bardzo szczegółowe i myślę, że nawet nie jedna osoba profesjonalnie zajmująca się Chopinem mogłaby mieć z niektórymi pytaniami problem. Także bardzo, bardzo serdecznie gratuluję. Drugie miejsce zajęła Maria Bronica, trzecie Elżbieta Basista. Ta informacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Prognoza pogody w moim wykonaniu to jest zawsze powód do rozważań i dywagacji oraz sprostowań pod numerem 2273, do których to sprostowań serdecznie zachęcam. Na razie synoptycy twierdzą, że maksymalnie zobaczymy dzisiaj na termometrach 25 stopni. Będzie to w Gorzowie Wielkopolskim. Reszta kraju w miarę porówno w tych okolicach 21, natomiast w Trójmieście i tu będzie najchłodniej. Deszczowo jedynie w Lublinie, reszta kraju dzisiaj słoneczna. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wybiegli już? Jeszcze chwila, Marian. To ja lecę. Lecę, Barbara, na mistrzowskie przeceny do Media Expert po nowy wielki telewizor. Będzie im się lepiej grało! Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Smart Samsung 60 cali. Teraz za jedyne 2999. Taniej o 500 zł. Smartfon Samsung Galaxy A41. Teraz za jedyne 999. Taniej o 300 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Bolące nogi, obrzęki i żylaki. Ich przyczyną mogą być osłabione naczynia, ale również zakrzepy. Rozwiązaniem jest Rostil. Rostil działa na dwa sposoby. Wzmacnia i uelastycznia naczynia oraz przeciwdziała powstawaniu zakrzepów, poprawiając krążenie i lecząc objawy. Rostil. Objawy żylaków znikają raz, dwa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Rostil Calcium Dobezinate Monohydricus 250 mg tabletki. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Lubię, kiedy świat jest otwarty, a rzeczy działają jak należy. Szczególnie, jeśli dotyczy to bezpieczeństwa. Bo na ryzyko jest w życiu czas i miejsce. Zaskocz mnie. Ale nie jeśli chodzi o zdrowie moje i moich bliskich. Dlatego ty też dołącz do superbohaterów, dzięki którym świat staje się bezpieczny i znowu się otwiera. To już naprawdę ostatnia prosta. Zarejestruj się na stronie gov.pl/szczepimy się lub zadzwoń pod numer 989. Już nie daję rady z kręgosłupem. Bierzesz coś na ból? Tak, ale pomaga na krótko. Lepiej zastosuj wyrób medyczny Opokan Med. To sprawdzone rozwiązanie na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pora na Trójkę. Dokładnie tak wygląda i brzmi nazwa porannego programu w Trójce. Dzień dobry, Łukasz Ciechański, kłaniam się nisko, jest 8 minut po godzinie 6 i witam Państwa serdecznie. Zajmiemy się tym, żeby ten poranek był jeszcze lepszy, bo pogoda dopisuje, zatem tylko odpowiednie dźwięki w tle mogą sprawić, że ten dzień będzie lepszy i tym właśnie zajmiemy się my. Nas tutaj jest więcej niż tylko ja, bo jest pani Katarzyna, która będzie nam wciskała guziczki i realizowała ten program. Bardzo dzień dobry. Dzień dobry. Jest też z nami Paweł Turski, który jest wydawcą tego przedsięwzięcia. Zatem zajmiemy się wszyscy razem tutaj wraz z naszą całą redakcją i reporterami tym, żeby dostarczyć Państwu wspaniałych dźwięków. Zaczniemy od Manamu. Proszę. Kocham cię, a kochanie moje to Pora na Trójkę. Bigger Battalini, Mini, Money, Mo, and Flower, you're the chosen one. Program Trzeci Polskiego Radia, 16 minut po godzinie 6. Zajmiemy się tylko, teraz proszę Państwa, rejestracją aut. Poniedziałek to jest dzień, w którym kolejki są najdłuższe, albowiem wielu z nas importuje pojazd w weekend właśnie z zagranicy i dzisiaj trzeba by go zarejestrować. Zatem już nie tylko po paszporty, ale także by zarejestrować pojazd w coraz większej liczbie urzędów miejskich w kraju, trzeba odstać swoje, uwaga, w wirtualnej kolejce. A wirtualna kolejka jest długa na ponad miesiąc. A999. Musiałam czekać cały dzień na zarejestrowanie sobie jakiegokolwiek terminu. Później musiałam czekać z 2 tygodnie, żeby zarejestrować pojazd. No i było to jednak dla kierowcy, który pierwszy raz rejestruje jednak swoje auto, troszkę stresujące. Na czas oczekiwania na wizytę w sprawach związanych z rejestracją pojazdów przede wszystkim mają wpływ ograniczenia związane z pandemią, ale też duże zainteresowanie mieszkańców sprawami związanymi z rejestracją. Agnieszka Błachowska, Urząd Miejski w Białymstoku. Umawiając wizyty trzeba brać pod uwagę ograniczenie liczby interesantów przybywających jednocześnie w referacie rejestracji pojazdów. Rezerwacja wizyty jest możliwa zawsze na najbliższe 28 dni. I obecnie w ten sposób umawiamy jedynie do 25 czerwca, bo mamy nadzieję na pełną, bezpośrednią obsługę interesantów po tym terminie. Problem kolejek rozwiązuje rejestracja pojazdów online, dzięki której możemy złożyć wniosek bez kolejki i bez wychodzenia z domu. Jak dokładnie działa taka rejestracja, mówi Stanisław Brodziak z Ministerstwa Infrastruktury. Przede wszystkim trzeba sprawdzić, czy nasz urząd dysponuje elektroniczną skrzynką podawczą systemu pojazdów i kierowca. Potrzebny jest także profil zaufany. Będą nam potrzebne dokumenty. Dowód tożsamości. Właściciela, dowód osobisty lub paszport, dowód zakupu pojazdu, m.in. umowa kupna-sprzedaży, faktura VAT, umowa darowizny i tym podobne. Karta pojazdu, jeśli została wydana lub w przypadku rejestrowana auta, które było już wcześniej zarejestrowane, zarejestrowane. Aby zarejestrować samochód online, musimy wgrać do systemu skany wszystkich dokumentów. Po uzyskaniu pozytywnej weryfikacji wniosku, tablice rejestracyjne i komplet dokumentów mogą zostać wysłane do właściciela pocztą lub można odebrać je osobiście w dziale komunikacji swojego urzędu. Dziękujemy za wizytę i życzymy miłego dnia. Rejestracja pojazdu przez internet zajmuje wraz ze skanem wszelkich dokumentów około 35 minut. No, brzmi to lepiej niż stanie kilka miesięcy w kolejce. No dobrze, proszę Państwa. 18 minut po godzinie 6, teraz Martin Lange w Trójce, a za chwilę zajmiemy się stworzoną przez Polaków technologią opartą na hologramie. O tym za moment w Trójce. Za pierwszym razem nie bolało mnie. Głupi wierzyłem, dałem ci się zwieść. Za drugim ledwo powstrzymałem zew. Trzeci dał pewność, że nie zmieni się. Ty dobijasz mnie tak, kiedy próbujesz grać. Nic tu po mnie nie. Każdy dzień więcej warty, nie wciskasz mi kolejnych kłamstw. Ja przecieram oczy, nie wierzę w twoje łzy i coraz bardziej obcy tu mnie w sobie ten krzyk. Kłamiesz, kłamiesz, nie pozwolę ci tak. Popijałeś krew. Za jakie grzechy mam widywać cię? Nie ja wciskałem łapy tam, gdzie chcę. Wszystko, co miałem, zagarnąłeś, więc teraz rad sobie sam przestań błagać i łkać. To zły moment jest. Było cię na to stać, teraz stać będziesz zupełnie sam. Wciąż przecieram oczy, nie wierzę w twoje łzy i coraz bardziej obcy tu mnie w sobie ten krzyk. Kłamiesz, kłamiesz, nie pozwolę ci. Program Trzeci Polskiego Radia, 22 minuty temu minęła godzina 6. Polska technologia, o tym teraz, stworzona przez naszych rodaków technologia oparta na hologramie, została niedawno wykorzystana do przeprowadzenia operacji oddalonej o ponad 1000 kilometrów. Jak działa ta technologia, jak wyglądał zabieg, to sprawdzał Stanisław Perzyna. Jesteśmy wszędzie tam, gdzie potrzebują naszej pomocy, gdzie proszą. Doktor habilitowany Marek Jurzecki, Szpital Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Tutaj akurat porozumieliśmy się z kolegami z Bułgarii, którzy chcieli implantować stent graft do tętniaka aorty brzusznej. Mieli odrobinę mniejsze doświadczenie od nas, a słyszeli, że my tym się zajmujemy. I tutaj akurat technika holograficzna i możliwość pomostowania między tamtym ośrodkiem w Bułgarii a naszym ośrodkiem stworzyła taką właśnie okazję, że mogliśmy im pomóc. To, co widzimy w obrazie holograficznym, to jest to, w czym się poruszamy i to odzwierciedlenie albo odwzorowanie warunków anatomicznych człowieka jest niemal jeden do jednego, pozostawiając bardzo, bardzo wąski margines błędu wynoszący niespełna 1%. Więc to nie jest tak, że my operujemy w samym hologramie, tylko traktujemy go jako tak zwany background, czyli to, w czym się poruszamy i otoczenie, i środowisko, w którym jesteśmy, a przypominam, że w chirurgii endowaskularnej, czy nazywając rzecz po imieniu, implantując stent graft, to musimy mieć wyobrażenie trójwymiarową tej przestrzeni, w której właśnie się znajdujemy. I hologram właśnie daje nam tego rodzaju wsparcie. Technologia CarnoLife Holo jest rozwiązaniem, które umożliwia przedstawienie obrazowych danych medycznych. Doktor habilitowany inżynier Andrzej Skalski, dyrektor do spraw mieszanej rzeczywistości. Czyli tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, tych wszystkich typowych badań, które pacjenci wykonują w zakresie czy to operacji, czy też diagnostyki, w postaci trójwymiarowego hologramu. To daje lekarzowi możliwość poczucia prawdziwej głębi. Z jego punktu widzenia jest to normalny obiekt, taki jak kubek stojący na biurku. Możemy powiedzieć, że to jest w pewnym sensie druk światła. Dzięki obecności tego obrazu holograficznego, dzięki kontaktowi i transmisji obrazu, który przekazywał ten obraz stamtąd Sofii do nas tutaj, do Lublina, gdzie siedzieliśmy według z profesorem Zubilewiczem, mogliśmy ewentualnie korygować, nanosić drobne poprawki, sterować kolegami, którzy tam po danej stronie byli, podpowiadać szczegóły pewne, uwidaczyć, uwypuklać te, które my żeśmy zauważali, które być może gdzieś tam w ferworze walki umknęły i chyba na tym polega cała ta wartość dodana, która wiąże się z tym sprzętem, z tym oprogramowaniem, które zostało tutaj na tę okoliczność opracowane. W najbliższej przyszłości lubelscy lekarze przeprowadzą jeszcze dwa zdalne zabiegi i docelowo będą się łączyć z tymi pracującymi w Sofii. Lekarzami oczywiście. Program Trzeci Polskiego Radia dzisiaj w naszym porannym programie zajmie się technologią. Będzie coś o monitoringu wszechobecnym. Teraz gdzie nie wyjdziemy na ulicę i spojrzymy do góry, tam są kamery. I tym zajmiemy się również dzisiaj. Najpierw Marek Piekarczyk. Nie widzę ciebie w swych marzeniach. Wspaniały utwór. Co prawda nie jest autorstwa pana Piekarczyka, ale na jego płycie Źródło doskonale został przez niego zaśpiewany. Możemy teraz tego posłuchać. 26 po 6. Nie widzę ciebie w swych marzeniach. Dokąd odeszłaś dzień, ten nie wie. Szaloną chmurą płyną ludzie. Dzień się zaczyna, dzień bez ciebie. Zdjęcia.

20 minut do godziny 7. No, na studiach tłumaczą, że radio to teatr wyobraźni, zatem, szanowni państwo, co to może oznaczać? Przegląd prasy. Prasowanie w Trójce. Niepolityczny przegląd nie pierwszych stron gazet. Zaczynamy od Rzeczpospolitej, która w dziale Prawo co dnia mówi o tym, że samorządy chcą zarobić na internetowych przesyłkach, a konkretnie że mówi o tym, że gminy coraz częściej uznają automaty paczkowe za budowlę i chcą 2% od ich wartości podatku oczywiście. Polacy pokochali zakupy przez internet. O tym za chwilę ciąg dalszy jeszcze w Polska The Times. Polacy pokochali zakupy przez internet. W całym kraju są już tysiące zewnętrznych automatów do odbioru i nadawania przesyłek. Niektóre gminy postanowiły wykorzystać ten trend, by zwiększyć swoje wpływy z podatku od nieruchomości. Coraz częściej uznają automaty pocztowe za budowlę, by żądać 2% wartości w podatku daniny. Takie spory to nowość, mimo iż automaty funkcjonują na przestrzeni publicznej już od 12 lat. Konsekwencje finansowe mogą być znaczące. Wartość jednego automatu wynosi średnio od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych, a to przekładałoby się na kwotę podatku od kilkuset do kilku tysięcy złotych rocznie. Proszę państwa, to tyle artykuł. Ode mnie tylko jedno. Kiedyś zajmowaliśmy się tematem stawiania paczkomatów w różnych miastach i w dziwnych miejscach. Okazuje się, kiedy ten materiał przygotowywaliśmy tutaj w programie trzecim Polskiego Radia, że budowanie tych automatów paczkowych nie jest w ogóle uregulowane prawem budowlanym w żaden sposób. Nie trzeba mieć pozwolenia na budowę, żeby go postawić. To po pierwsze. Zatem tutaj musiałaby ulec zmiana w przepisach. Ale po drugie, jest jeszcze jedna rzecz. Czy te samorządy, które chcą zarobić na tych internetowych przesyłkach, naprawdę myślą, że to właściciele tych paczkomatów za to zapłacą? Czy też może na przykład właściciele tych paczkomatów podniosą ceny o różnicę, w której muszą dopłacać i zapłacimy za to my? To tylko taka dygresja od prowadzącego i już dygresji koniec. Polska The Times, zakupy w sieci robimy chętnie, ale boom internetowy już minął. Tak mówi dział Strefa Biznesu, to jest strona 19. Rynek e-commerce w Polsce cały czas rośnie, jednak gwałtowne przyspieszenie wzrostu tego rynku w poprzednim roku miało charakter jednorazowy. Grupa najbardziej zaangażowanych kupujących nie zwiększyła się istotnie, komentuje ekspertka, jak czytam w artykule. Jak wynika z raportu Symetria, kondycja e-commerce po roku pandemii, obserwowane w ostatnim czasie okresie przyspieszenie wzrostu w Polsce miało charakter jednorazowy. Owszem, rynek dalej rośnie, ale już nie w takim tempie. Atrakcyjne ceny i promocje oraz bezpieczeństwo i wygoda robienia zakupów online to kluczowe czynniki wpływające na wybór sklepu czy też platformy internetowej. Dodatkowo, internet jest postrzegany jako miejsce zapewniające atrakcyjniejsze ceny niż sklepy tradycyjne. Choć trochę wyjątkiem są produkty codziennego użytku, postrzegane jako kategoria, w której sklepom online trudniej uzyskać przewagę w stosunku do sklepów tradycyjnych w tym zakresie. To Polska The Times. Ja przypomnę też, że od 1 lipca przesyłki z Chin będą objęte podatkiem VAT. Także pamiętajmy i o tym przy zakupach. Przechodzę do dziennika Gazety Prawnej, gdzie mamy pewien ciąg dalszy afery Dieselgate. Gdy Volkswagen zmierza do ostatecznego rozliczenia się z afery Dieselgate, francuskie koncerny dopiero zaczynają postępowania wewnętrzne. Czyżby również Francuzi mieli coś za uszami? Jak tutaj czytam w dziale Świat, jest to strona 15 dziennika Gazety Prawnej, Volkswagen, od którego rozpoczęła się afera z przekłamaniami w raportach, o emisji spalin, zrobił kolejny duży krok w celu ostatecznego zażegnania kryzysu. W ubiegłym tygodniu spółka zawarła ugodę z oskarżonymi o nieprawidłowości byłymi menadżerami. Byli szefowie, przystając na żądania firmy, w praktyce przyznali, że winni są jej rekompensatę. Zgodnie z założeniami porozumienia firma otrzyma łącznie 288 milionów euro. Czyli po prostu firma Volkswagen powiedziała, że w zasadzie to nie my, tylko nasi szefowie i teraz niech szefowie nam oddadzą pieniądze. Ciekawy sposób na ratowanie wizerunku, bo chyba tutaj głównie o to chodzi. Więcej na temat pokłosia Dieselgate w dzisiejszym dzienniku Gazecie Prawnej. Kolejny tytuł, który przykuł moje oczy, jest to Gazeta Wyborcza i restauracje w dziale Praca, restauracje, które podkupują sobie pracowników. Chodzi konkretnie o miasto stołeczne, bo taki mam dodatek tutaj, natomiast jest to problem w całym kraju. Jak czytam, warszawiacy masowo wrócili do knajp, tyle że nie ma kto ich obsługiwać ani gotować. Drastycznie i dramatycznie brakuje kelnerów i kucharzy, a restauracje zaczynają sobie ich podkupywać, jak tu czytam. Choć stawki rosną, w stolicy jest dla nich ponad 1000 ofert pracy. Jak tutaj czytam, 17 tysięcy ogłoszeń o pracę w ogóle jest na jednym z portali, a 590 z nich jest skierowanych do kelnerów w samej stolicy. Tyle samo, 500 ponad ofert jest skierowanych do kucharzy, a 8,5 tysiąca złotych może zarobić kucharz w restauracji w stolicy. Kelner z kolei 17 do 25 zł za godzinę. Chociaż słyszałem wczoraj, że nawet oferty rzędu 32 zł za godzinę dla kelnerów bywają odrzucane przez potencjalnych pracowników. Zatem, czy to już kryzys na rynku gastronomicznym? O tym dzisiejsza Gazeta Wyborcza. Na koniec Super Ekspres. Dzisiaj dodatek, mój ulubiony, jedyny zresztą, który nie traktuje tutaj o śmieszkach najczęściej w Super Ekspresie i nie jest podkoloryzowaną rzeczywistością, to dodatek Historia, w którym mamy artykuł o polskich milionerkach, ale o tych, które się dorobiły, a nie tylko odziedziczyły. Pracoholiczki, muzy i damy. Mamy tutaj panią Misię Sert, która była muzą wielu artystów. Jej portret namalował m.in. Renoir. Mamy tutaj postać przybliżone panią Piasecką Johnson, która była znaną kolekcjonerką sztuki. Helenę Rubinstein, magnatkę w branży beauty i historię właśnie tych pani. Mamy również Martę Stewart, która jako perfekcyjna pani domu, nawet więzienie nie powstrzymało Marty Stewart przed dalszym rozwojem kariery. Rzeczywiście tam były problemy podatkowe i pani Marta Stewart musiała za nie społeczeństwu odpłacić, siedząc w zamkniętej celi. W Super Ekspresie dzisiejszym więcej na temat pani, które były milionerkami albo nadal nimi są. To dział Historia. John Mayer, teraz Last Train Home w Trójce. 12 minut do 7, a przegląd prasy wróci jutro. Use me, then you gotta use me till I'm gone. gone. I'm not a fallen angel, I just fell behind. I'm out of luck and I'm out of time. If you don't wanna love me, let me go. I'm running for the last train. I'm running for the last train home. If you wanna know me, then you gotta know me through and through. And if you're gonna hurt me, then you gotta hold me. Coming with me, let me know. Maybe you're the last train. Maybe you're the last train home. I'm on the last train running. I'm on the last train running. And I surrender. And I surrender. Dziesięć minut pozostało do godziny siódmej. Poranny program Pora na Trójkę. Dzisiaj w obrębie technologii się poruszamy. I proszę Państwa, czy nam przeszkadza wszechobecna technologia? Czy nam przeszkadza wszechobecne podglądanie nas i monitoring? I to, że jak popatrzymy do góry, to wszędzie są kamery. Czy to jest bezpieczeństwo? Czy to jest inwigilacja? Ja w tej chwili mam nad głową jedną, no co najmniej dwie kamery. Nawet tutaj w studiu. Dwie dwójki, siedem trójek. Czy na ulicach, ale także w miejscu pracy te kamery nam przeszkadzają, czy nie? To jest pytanie do Państwa. Tymczasem kamery monitoringu miejskiego, tym się zajmiemy. Każda z nich dostarcza cztery obrazy w czasie rzeczywistym. Według badań 3/4 z nas dzięki kamerom podobno czuje się bezpieczniej. Sęk w tym, że monitoring najczęściej służy interesom podmiotu, który je zainstalował. Co może zaobserwować miejski monitoring? O tym Piotr Kuśnierz z Radia Zachód. Codziennie ogląda nas około 100 kamer. Co panie o tym myślą? To dobrze. Najoglądają. Przynajmniej może więcej porządek będzie. Czuje się pani bezpiecznie dzięki temu? No zdecydowanie. Mamy taką możliwość, że na przykład jeżeli załóżmy samochód źle parkuje, możemy sobie jego przybliżyć i wtedy nasza ostrość jest całkiem inna i mogę zweryfikować sobie dany pojazd z dokładnością do tablicy rejestracyjnej czegokolwiek, nawet zobaczenia, czy dana osoba siedzi za kierownicą, czy zemdlała, czy cokolwiek się z nią stało. Świadomość mam taką, że ktoś patrzy, że ktoś czuwa, to super, nie? Proszę powiedzieć, co pani myśli o miejskim monitoringu, bo codziennie obserwuje nas ponad 100 kamer, specjalni do tego wyznaczeni panowie dbają o nasze bezpieczeństwo. Jakie jest pani zdanie na ten temat? No moim zdaniem to jest dobra ściema. Tak? A czemu ściema? Monitoring jest, a tyle rzeczy się dzieje, różne kradzieże, kantory ukradali na placach zabaw, gdzie na przykład siedzą na ławeczkach sobie alkoholicy. Ja wolę sobie po mieście pochodzić niż iść z dzieckiem na plac zabaw, tak? Mieliśmy takie zdarzenie właśnie, że jeden z pracowników zauważył samochód, który przyjechał z tak zwanej ściany wschodniej Polski. Mimo upału nikt nie wysiadł z tego samochodu. Zwróciliśmy uwagę, że bardzo dziwnie się zachowują osoby w samochodzie, pasażerowie. Poprosiliśmy o tak zwane wylegitymowanie osób w samochodzie. I okazało się, że osoby przyjechały tutaj do Zielonej Góry w określonym celu, miały w bagażniku cały sprzęt do kradzieży samochodów. Na montaż monitoringu miejskiego decydują się coraz mniejsze miejscowości. W ostatnim czasie o własny system wzbogaciły się na przykład Świętochłowice. Czy rzeczywiście czujemy się bezpieczniej, czy czujemy się inwigilowani? Czy jest to potrzebne? 2 2 7 3 albo pora na trójkę pisane cyfrą. Pora na 3@polskieradio.pl. No rzeczywiście plaga kradzieży rowerów jest. Czy monitoring w tej sytuacji pomaga? Nie zawsze, bo w wielu miejscach kradzieży tego roweru dokonuje osoba uzbrojona w antykowidową maskę na twarzy, co utrudnia rozpoznanie. Zatem czy kamery powodują, że jesteśmy bezpieczniejsi, albo czy czujemy się bezpieczni? Hash, Deep Purple w trójce, 7 do 7. Zapraszamy do reklamy. Chodzimy, stoimy, siedzimy. Odczuwają to nogi, puchną, bolą, pojawia się ryzyko żylaków. Zastosuj Diohespan Max teraz zarówno w tabletkach, jak i w saszetkach. Diohespan Max zawiera maksymalną dawkę aż 1000 mg diosminy i przynosi ulgę ciężkim i bolącym nogom. Diohespan Max pomaga również w przypadku żylaków. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Wskazania żylaki nóg, przeciwwskazania na drażliwość na jakikolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla.